zulümlerin ve ölümlerin karşısında nasıl ve ne şekilde hareket edeceğimizi ve bu noktada bize düşen vazifelerin neler olduğunu izaha çalışacağız. Şimdi günahların, haramların, isyanların korkunç şekilde artma ve yükselme istidadı gösterdiği bir dönemde yaşadığımız muhakkaktır. Bunu inkara kimsede mecal yok. Allah'a inanan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı peygamber olarak tasdik eden herkes görmeye mecburdur ki isyanlar, haramlar ve günahlar korkunç bir noktaya gelmiştir. Tufan gibi her gün biraz daha kabarmaktadır. Bunlara karşı Müslümanın tavrı, tutumu, hareketi, tarzı ne olacaktır? Bunu Kur'an-ı Mübinimiz ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanat-ı Muhammediyesiyle meseleyi tavzihe devam edeceğiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki farkındasınız, dünyanın en uzak bir köşesinde bir rezalet, Allah'a bir isyan zuhur etse, aynı gün şer kuvvetleri, asiler ve zalimler o rezaleti memleketimize aynı akşam sokmaktadırlar. Süratli bir asır içinde yaşıyoruz. Televizyon gibi fevkalade mühim bir vasıtayı tepeden tırnağa Allah'a isyan için kullanıyorlar. Düşününüz ki bu muazzam vasıta neyin vasıtası? Neşriyatın vasıtası, yayın. Bir fikri, bir hareketi, bir zihniyeti yaymak için televizyondan daha mühim bir vasıta bulamazsınız. Nasıl mı? Bakınız, dünyanın hiçbir yerine, hiçbir meydanına, hiçbir salonuna, hiçbir yerine 40 milyon insanı sığdıramazsınız. 40 milyon insan nereye sığar? 40 milyon insanı bir meydana toplayacaksınız, onlara bir konuşma yapacaksınız, buna imkan yoktur. Fakat televizyon vasıtasıyla 40 milyon insana aynı anda, aynı zamanda fakat değişik mekanlarda 40 milyona hitap edebilirsiniz. Televizyon denilen vasıta 40 milyon insanı sanki aynı anda bir meydana topluyor da onlara hitap ediyormuş gibi oluyor. Ne korkunç bir vasıta. Herhangi bir insan aynı anda çeşitli yerlere gidemez. Mesela şu dakikada hiçbirimiz Aksaray'da, Beyoğlu'nda, Şişli'de yahut İzmit'te, Gölcük'te, Karamürsel'de olamayız. Ama şimdi şu konuşmamız, şu vaaz-ı nasihatımız televizyona verilmiş olsaydı aynı anda Karamürsel'de de konuşuyor olacaktık. Erzurum'da da konuşuyor olacaktık. Her tarafta konuşmamızı 40 milyon insan aynı anda dinleme imkanı bulacaktı. Şu vasıtaya bakın ya. Allah'ın ne büyük kudretini temsil ediyor. 40 milyonluk ve şu kadar milyon metrekarelik bir arazi ve arsayı tahtı tahakkümüne alıyor, neşriyatı altına alıyor, yayın sahası altına alıyor, insanların ruhuna, fikrine, kafasına, zihnine korkunç tahakküm ediyor. Muazzam bir hakim. Fakat teessüfle ve teessürle söylemek lazım ki baştan başa Allah'a isyan için kullanıyorlar. Ümmeti Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam'ı devamlı olarak dalalete, zina etmeye, fuhuş yapmaya, günah işlemeye, haram işlemeye ve tek kelimeyle Allah'a isyana teşvik ediyorlar. Bütün bunların karşısında bugünün Müslümanı nasıl hareket etmelidir? Dinen, hükmen vazifemiz nedir? Bunları kısaca izaha çalışalım. Bu da kafi gelmiyormuş gibi günlük neşir vasıtalarıyla, gazetelerle mesela, çeşitli renklerde, çeşitli isimlerde gazeteler çıkıyor. Bunları da bugünün Müslümanı çok dikkatli takip etmek zorundadır. Bunlar tabii içinde yaşadığımız zamanın birer fesat vasıtaları, birer fitne vasıtaları. Fitne demek, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demek. Allah'tan uzaklaştıran her şey. Bu gazeteler de korkunç şekilde tahribat yapıyor. Çok evvelden başlamış tabii. Kafir Avrupa içimize bu kanaldan girmeye çalışmış. Mesela hemen aklıma gelmişken arz edeyim. Mehmet Akif Ersoy merhum, İstiklal şairimiz, İslam şairi Mehmet Akif Ersoy, bundan 60 yıl evvel, 60 yıl evvelin gazetelerini, gazete ve mecmualarını şöyle arz ediyor safahatında. Onun çok kıymetli bir eseri var biliyorsunuz, Safahat namında. Orada aynen şöyle arz ediyor. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete. Türlü adlarla çıkan namütenahi, yani bir sürü gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Ha, o zaman başlamış tabii. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit, bularak puh çekiyor salma gezen bir sürü it. İt kelimesini kullanmış. Gayet dehşetli bir teşhis o günden. İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit, bularak puh çekiyor salma gezen bir sürü it. Yürüyor dinimize 5-10 maskara alkışlanıyor, nesli hazır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor. Şeklinde o günkü rezaletleri teşhis etmiş, haber vermiş. O günden bugüne hiç duraklamadan devam etmiş rezaletler. Allah'a isyan, müminleri, Müslümanları dalalete sürükleyen hareketler, planlar, programlar, reklamlar, neşriyatlar hiç durmadan devam etmiş. Bunlar karşısında Müslümanın takınacağı tavrı Kur'an'dan tespit edeceğiz. Öyle profesörler yetişmiş ki Türkiye'de, daha evvel de arz etmiştim, mevzu geldiği için naklediyorum. Öyle profesörler üniversitede %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de, Müslümanların verdikleri vergiler ile, devlete verdikleri vergiler ile bu profesörlere maaş veriliyor, maaş. Üniversiteye bütçe ayrılıyor. %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanlarının verdiği vergiyle maaşları ödenen, geçimleri sağlanan, saltanatları sağlanan öyle profesörler yetişmiş ki, onlardan birisini elimde bulunan gazeteden isim vermeden bakın neler istediğini arz edeceğim. Ne istiyor adam? Neyi telkin ediyor? Neyin serbest olmasını istiyor? İsim tabii vermek bu makamda münasip değil ama elimizde vesikalar mevcuttur. Aynen bugün halen İstanbul'da mühim bir vazifenin ve kürsünün profesörü olarak bulunan bu profesör, bakınız neyi teklif ediyor, neyi talep ediyor, ne istiyor? Arz ediyorum. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı seminerin, seminer bir çalışma, en ilgi çekici konuşmasını yapan profesör falanca, Batı ülkelerinde olduğu gibi adalet mekanizmasının işlemesini kolaylaştırmak için, adliyenin yani mahkemelerin işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade etmiştir. Bazı fiiller suç sayılmasın diyor. Profesör olarak teklif ediyorum diyor. Bakın neymiş onlar. Bu suç, bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının ise her yerde değiştiğini söyleyen profesör falan, şu suçların serbest olmasını aynen konuşmasında teklif etmiştir. Bir, kumar oynamak serbest olsun. Homoseksüellik, af buyurun huzurunuzda utanarak söylüyorum, homoseksüellik demek erkek erkeğe cinsi temas yapmak serbest olsun diyor. Profesör halen Türkiye'de bu adam. Kumar oynamak serbest olsun. Erkek erkeğe cinsi temas yapmak serbest olsun. Çocuk düşürme hareketi serbest olsun. Uyuşturucu madde satın almak serbest olsun. Yüksek faizle para vermek serbest olsun. Zinanın her çeşidi serbest olsun. Müstehcen neşriyat serbest olsun. İntihara teşebbüs serbest olsun. Sarhoşluk serbest olsun diye seminerde aynen teklifini arz etmiştir. Profesöre bakın. Böyle bir profesörü dünyada hiçbir domuz dahi doğurmamıştır. Korkunç. Böyle bir cemiyette, böyle bir üniversitede, böyle bir eğitim sistemi içinde yetişen nesil ne olacak? Düşünün yani, içinde yaşadığımız cemiyete bakın. Bir profesör kalkıyor, kumarın, içkinin, zinanın, af buyurun homoseksüelliğin, uyuşturucu madde alıp vermenin, müstehcen neşriyatın, intihara teşebbüsün, sarhoşluğun serbest olmasını istiyor. Bu bir profesör bu. Müslümanların çocuklarına üniversitede ders veriyor bu herif. Siz şimdi nasıl kurtulacaksınız? Televizyona en fazla bunlar çıkıyor, bunlar konuşuyor. Kaç defa şu teklifi yapan profesörü televizyon aynasında açık oturumda kendim gördüm. Böyle olur mu? Korkunç bir hadise. Ne biçim bir cemiyet yaşadığımızı, bu cemiyette günahlardan kurtulmanın nasıl mümkün olacağını veya ne çetin şartlar içinde olduğumuzu anlatmak için söylüyorum bunları. Bütün idari sistemler olarak o günden bugüne kadar Avrupa'dan aldığımız şeyler de meydanda Avrupa'dan aldığımız her şey Allah'a isyandan başka bir şey olmadı. Bakınız, Avrupa'dan ithal edilen şeyler bunlar. Arz ediyorum yine. Her yerde bunları konuşma gücüne malikiz. İspatlı, ikazlı, vesikalı olarak her yerde bunları konuşmaya hazırız. En ufak bir derdi ve davası olan istediği yerde müzakere açabilir. Her yerde. Avrupa'dan ithal edilen şeylere bakın. Bir, içki ve kumar. İçki ve kumar Avrupa'dan ithal edilen en iğrenç bir vasıta. Memleketi baştan başa kazıp kavuruyor. Çıplak kadın, dans, diskotek ve her çeşit rezaletler. Avrupa'dan alınan şeyler bunlar. Üç, sokaklarda öpüşmek, toplumdan utanmamak. Dört, ölenler için çelenk göndermek ve saygı duruşunda bulunmak. Vallahi İslami değildir bunlar. Kur'an'ın zıddıdır bunlar. Beş, yaş gününü kutlamak. Altı, yılbaşında Noel yortusuna katılmak. Yılbaşını çılgınca içkiler içerek eğlenmek ve kutlamak. Avrupa'dan alınan pislikler bunlar. Yedi, mevsimlik moda. Sekiz, güzellik yarışmaları. Dokuz, genç kızları yarı çıplak spor adı altında sahnelere, stadyumlara ve sokaklara salmak. Avrupa'dan alınmış. On, hırsızlık, soygunculuk, milleti ve milli değerleri küçük düşürücü polisiye filmler, çizgi filmleri ve seks konuları. Aşk gemileri, Napolyon'un aşkı gibi filmlerle, Avrupa'dan alınan bu rezaletlerle milletimizin namusu çiğnenmek isteniyor. Görüyorsunuz ne korkunç bir ortamdayız. Bütün bunlara karşı nasıl davranmak lazım geldiğini göreceksiniz. Dünyanın neresinde bir rezalet, Allah'a isyan varsa bu nesil vasıtaları aynı gün memlekete sokuyor bunları. Bakınız bir şey daha arz edeyim. Günde yüz binlerce satış yapan bir gazete, Amerika'nın bilmem neresinde meydana gelen bir rezaleti bütün millete siz de yapın diye tavsiye ediyor. Tavsiye siz de yapın. Birleşik Amerika'daki uluslararası sözle saldırganlık araştırma merkezinin yaptığı bir açıklamaya ve verdiği bir rapora göre küfür etmek, onun bunun anasına, babasına küfür etmek, Allah'a küfür etmek sağlığa çok iyi geliyormuş. Haşa! Sağlığa iyi geliyor diyor. Yongsan Üniversitesi'nde araştırma merkezi adına açıklama yapan Doktor Reinhold, küfür etmenin insanlar için bir emniyet sipabı olduğunu belirterek, eğer öfkeyle bir boşalma yolu bulamazsa, gerilim dolayısıyla tansiyon artar, kalp hastalıkları ve baş ağrısı başlar. Bunun için günde birkaç defa insanın küfretmesi, inandığı şeylere veya bir takım insanlara ağız dolusu küfürde bulunması onun sağlığına iyi gelecektir diyor. Ve bunu da bir günlük gazete alıyor, ümmet-i Muhammed'e tahmin ediyor kafirler. Böyle bir cemiyette yaşayan gençler nasıl kurtulacak? Böyle bir cemiyette yaşayan nesil nasıl kurtulacak? Böyle bir cemiyette böyle gazeteleri okuyan çocuklar nasıl namuslu olacak? Nasıl ahlaklı olacak? Nasıl faziletli olacak? Müslümanlar nasıl cennete gidecek? Nasıl Allah'a gidecek? Bütün bunlar üzerinde durulması icap eden mevzular. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hükmünü belirteceğiz ve bizim vazifelerimizi bu noktada, bu halde, bu yolda, bu şekilde nasıl davranmak icap ettiğini izaha çalışacağız. Gücümüzün yettiği kadar. Kur'an-ı Mübin Enfal suresinin 25. ayetinde Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Müminlere şöyle hitap ediyor. وَتَّكُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Ey müminler! Yaşadığınız memlekette, yaşadığınız cemiyette meydana çıkan fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden sakının, azami ölçüde korunmaya ve sakınmaya çalışın. Bilin ki onların ortaya koyduğu fitneler, fesatlar, felaketler, rezaletler, dalaletler, her türlü sapıklıkların neticesinde sadece meydana gelen hadiseler o rezaletleri, felaketleri hazırlayanlara değil, orada o memlekette yaşayan bütün Müslümanları cehenneme sürükler. Felakete sürükler diyor. Sadece hususi olarak o fitneyi çıkaranlara azab-ı ilahi bulaşmakla kalmaz, o fitnenin çıktığı memlekette, mahallede, muhitte yaşayan bütün insanları kasıp kavurur, mahveder, kahreder buyuruyor. Kur'an'ın hükmü budur. Sadece fitnelerin ve fesatların, yani Allah'a isyanın, arz ettim görüyorsunuz, bazı örnekler verdim. Bunların alenen ve açıkça yayıldığı, yapıldığı yerlerde sadece o günahları işleyenler cehenneme mahkum olmakla kalmazlar. O günahların işlendiği vatanda, memlekette, mahallede yaşayan Müslümanlar da korkunç şekilde bu cezaya, bu felakete musab olurlar. Onlar da o cezaya müstahak olurlar diyor Rabbim. Ve'lemû, bilin ki şu Kur'an'ın ayetleriyle, hükümleriyle, biraz sonra arz edeceğim hadis-i şeriflerle anlayın ki Allah-u Teala şedidül ikab, azap verenlerin, azap edenlerin en şiddetlisidir. Cezası en şiddetli olan, cehennemi çok korkunç olan, şiddetle azap eden bir kudrettir Allah-u Teala. Öyleyse bunu bilin, fitnelere, fesatlara, rezaletlere dikkat ve itina ile onların önüne geçmenin tedbirini alın diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, bilhassa Tefsir-i Kurtubi namında çok kıymetli bir tefsir kitabımız var. Tefsir-i Kurtubi, baştan sona Arapça ama çok kıymetli. Orada şu hadis-i şerifi arz ediyor. Bukhari-i Şerif'in tespit ettiği mühim bir hadis. Aynı zamanda Tirmizi'de de var. Ve fî sahihil Bukhari ve Tirmizi. Anin Nu'man ibn-i Beşir, anin Nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nu'man ibn-i Beşir'den rivayet ediyorlar. Hem Tirmizi'de var hem Sahih-i Buhari'de var. Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Meselül kaimi ala hududillahi vel vaki'i fiha kemeseli kavmin istehemu ala sefinetin feesabe ba'duhum e'laha ve ba'duhum esselaha فَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي أَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَكَوْ مِنَ الْمَا اِلَى آخِرِ الْحَد۪يسِ. Uzun bir hadis. Resul-i Zişanımız şöyle misal veriyor. Meseleyi misalle, örnekle, gözlerimizin önüne gelecek bir temsille izah ediyor. Allah'ın koyduğu hudutları çiğneyenler, Allah'ın koyduğu hudutlar nedir? Hepiniz biliyorsunuz haramlar. Haramlar Allah'ın koyduğu hudutlardır. O hudutları çiğneyenlerin azabı korkunç olacaktır. Kur'an-ı Mübin buna şöyle işaret ediyor. Tilke hududullah fela tekrabuha. Bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır, sınırlardır. Sakın oraya yanaşmayın. Yanaşırsanız kahrolursunuz, cemiyetiniz mahvolur. Haramlara düşmeyin. Mesela bir kadının tepeden tırnağa örtünmesi Allah'ın emridir. Sadece elleriyle yüzü müstesna, boydan boya bütün vücudunu kapatması Allah'ın emridir. Allah'ın hudududur. Allah'ın koyduğu hudut. Cenab-ı Hak bir kadın için hudut çiziyor. Hudut çiziyor. Bu hududu çiğnemek demek, açık saçık gezmek demektir. Veya açık saçık gezmek demek, Allah'ın koyduğu hududu çiğnemek demektir. Hudut. Bunlara karşı çıkılacak, bunlara karşı geniş çaplı İslami tebliğat yapılacak, İslami talimatlar söylenecek, vaaz-ı nasihatlar, ilahi hükümler, ilahi emirler her tarafa tahmin edilecek. Bunlar Müslümanların yapması lazım gelen vazifeler, biraz sonra göreceğiz. Allah'ın hudutlarını çiğneyen ve o sınırları geçen insanların, haram işleyen, günah işleyen insanların misali kemeseli kavmin, bir milletin, bir kavmin misali gibidir ki, bir Resulullah burada bir misal veriyor, ne kadar güzel. Bu misali, bu temsili unutmamamız lazım. İstehemu ala sefinetin, bir gemiye binen insanlar, hani yolculuk yapmak için gemiye biniyorsunuz, gemiye giriyorsunuz, gemiye biniyorsunuz, geminin içinde, üst katında, alt katında oturacaksınız. Efendimiz misal veriyor, bu sahilde bulunan gemiye binen insanlar, bir kura çekiyorlar. Kura. Kim? Kim üst katta oturacak? Kim alt katta oturacak? Üst katında, yani güvertede ve bir de alt katta oturacak insanların oturacakları yeri tayin etmek için kura çekiyorlar. Kura çekiyorlar. فَاَسَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا. Yolculardan bir kısmı güverteye üst kata düşüyor, bir kısmı alt kata iniyor. Yolcular yerini alıyor, gemi limandan, sahilden ayrılıyor, yoluna devam ediyor. Gemi devam ediyor. Sonra فَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي اَسْفَلِهَا. O geminin esfelinde, alt katında, aşağı katta oturan yolcular اِذَسْتَكَوْ مِنَ الْمَائِ bir takım işleri için suya ihtiyaç ediyorlar ve su, onlara su lazım oluyor. Geminin alt katında oturanlar su istiyorlar. Suya ihtiyaçları oluyor. Ve diyorlar ki bu suyu almak için üst kata çıkmaya lüzum yok. Oturduğumuz geminin alt katında oturduğumuz yerin hemen yakınında suyun üzerinde gidiyoruz. Şu gemiyi şuradan bir parmak kalınlığı delelim de suyumuzu buradan yakından alalım diyorlar. Gemiyi alt katında deliyorlar. Ne lüzum var yukarıya çıkmaya diyorlar. Ne lüzum var başka yere gitmeye. İyisi mi geminin alt katında oturuyoruz. Hemen şuradan bir çiviyle bir çekişle bir delik açalım, gemiyi delelim. Oradan suyumuzu alır ihtiyacımızı görürüz diyorlar. Efendimiz buyurmuşlar ki işte böyle bir hadise karşısında geminin üst katında oturanlar, alt katında gemiyi delmek için çalışanların ellerini tutmazlarsa hem kendileri kahrolur hem de gemiyi delenler kahrolur diyor. O zalimlerin, gafillerin, cahillerin ellerini hemen tutmak lazım. Yoksa bütünümüz mahvoluruz diyor. Demek ki yukarıda keyif eden, zevkini süren, güvertede oturup da etrafı seyri temaşa eden insanlar alt katta meydana gelen her şeyden haberdar olmaları lazım. Alt katta oturanların ne yaptığını, ne ettiğini kontrol etmeleri, haber almaları lazım. Orada bir zulüm, cehalet, sapıklık, aptallık varsa hemen müdahale edip önüne geçmeleri lazım. Neme lazım derlerse, ya ne yaparsa yapsın karışmayın. Neyinize lazım? İster gemiyi delsinler, ister delmesinler demeleri hepsinin mahvına ve battasına olur buyuruyor. Şu misal ne kadar güzeldir. Bakınız İmam-ı Kurtubi şu hükmü çıkarmış buradan. فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ Şu hadis-i şerifte anlamak zorunda olduğumuz manalar var. Ne hüküm çıkıyor bu hadisten demiş. تَعْذِيبُ الْعَامَّةِ بِزُنُوبِ الْخَاسَّةِ Bir takım kişilerin, bir avuç zalimlerin, kafirlerin, cahillerin işlediği günahlar sebebiyle Allah-u Teala'nın kocaman bir milleti azap altına alacağının caiz olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ta'zibül âmme, umumu azap altına almak Allah'ın adetlerindendir. Bir kısım insanlar günah işlerler, haram işlerler, Allah'a isyan ederler, milleti, memleketi tahrip etmeye kalkarlar da müminlerin umumu ona ses çıkarmazlarsa, neme lazım derlerse, o neme lazım diyenleri de Allah-u Teala azap altına alır diyor hadis-i şerif. Ve fihi, yine bu hadis-i şerifte bir takım manalar ve hükümler var. İstihkakul ukubeti biterkil emri bil maruf ve nehi anil mülker. Demek ki bir memlekette Müslümanlar emri bil marufu terk ederlerse, nehy-i münkeri terk ederlerse, Allah'ın emirlerini, hükümlerini anlatmak, yaymak, söylemek ediyor. Kâle ulemâuna, bizim alimlerimiz şu hükme, şu neticeye vardılar. Fel fitnetü izâ umiret helekel kül. Bir memlekette fitneler ve fesatlarla amel edilmeye başlandı mı, günahlar, haramlar işlenmeye başladı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olur. وَذَٰلِكَ عِنْدَ زُهُورِ الْمَعَاصِي وَانْتِشَارُ الْمُنْكَرِ وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ Bir yerde masiyetler zuhur etti mi? Allah'a isyan etmek çoğaldı, yayıldı etrafa, yayılma istidadı gösterdi mi? Ve onları da değiştirmek, onların hakkından gelmek de mümkün olmadığı zaman ve izâ lem tugayyer değiştirilmesi, tagyir etmesi mümkün olmadığı zaman vecebe alel müminine el münkirine leha bi kulubihim hicrane tilkel beldeti vel herbe minha. Orada o günahların, isyanların, haramların işlendiği yerde o haramların ve günahların önüne geçmek, tagyir etmek, değiştirmek müminlerin, elinde değilse orada oturan müminlerin derhal hicrane tilkel beldeti, o beldeden derhal hicret etmeleri, oradan kaçmaları hepsine farz olur diyor. Şu mesuliyetimizi görüyorsunuz içinde yaşadığımız cemiyet açısından. Vecebe alel müminine, bütün müminlere, orada yaşayan Müslümanlara vacip olur ne? El münkirine leha, bu kötülükleri inkar eden, kabul etmeyen, nefret eden, istemeyen Müslümanlara vacip olur. Hicrane, tilkel belde, o beldeyi terk etmek, oradan ayrılmak Müslümanlara farz olur. Ama önce emri bil maruf yapılacak. Söylenecek, çalışılacak, yapılacak, her şey feda edilecek. Neticede muvaffak olunmadım oradan, kaçılacak. Vel herebe minha, o mahalleden, o muhitten kaçılacak. Neden ve niçin? Bakınız, dehşetli bir hadis-i şerifi daha arz edeyim size. Bu hadis-i şerifi rahmetli Ömer Nasuhi hocamız fıkıh kamusunun 3. cildinin 46. sayfasında izah ediyor. Aman ya Rabbi. Fıkıh kamusu diye bir kamusu var. İstilahat-ı fıkhiye kamusu, devri cumhuriyette böyle bir kitap kaleme alınmadı daha. İstilahat-ı fıkhiye kamusu onun 3. cildinde ve 46. sayfasında şu hadis-i şerifi aynen almış. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle haber veriyor. Resul-ü Zişan şunu haber veriyor. Dikkat edin. La yakifenne hadikum mevkifen yuktelu fihi raculun zulma fe innel lanete tenzilu ala kulli men hadara hine lem yedfe'u an. Aman ya Rabbi. Ey Müslümanlar, bakınız. La yakifenne ahadukum. Sizden hiçbiriniz durmasın, oturmasın. Mevkifen öyle bir yerde ki, öyle bir mahallede, öyle bir memlekette ki yuktelu fihi raculun zulma. Haksız yere bir takım insanların öldürüldüğü, bir takım insanların katledildiği bir mahallede ve memlekette Müslümanım diyen insanlardan hiçbiriniz orada bir dakika oturmayın. La yakifenne, bir dakika tevakkuf etmeyin, beklemeyin, durmayın, oturmayın. Neden? Fe innel lanete, lanet, lanet kelimesini biliyorsunuz. Fe innel lanete tenzilu ala kulli men hadara. O zulmen, haksız yere bir insanın öldürüldüğü mahallede orada hazır olan ve fakat o zulmü, o belayı oradan def edemeyen, onun önüne geçemeyen, orada o mazlumu ölümden kurtaramayanların hepsinin üzerine arş-ı âlâdan vallahi lanet yağar diyor Resulullah. Lanet yağar. Lanet iner. Fe innel lanete tenzülü. Durmadan lanet eder. O haksız yere adam öldürülen, adam dövülen, eşya gasp edilen, mal çalınan, o mahallede yaşayan, bu işlerin, bu günahların, bu zulümlerin önüne geçemeyen, mani olamayan, gayret göstermeyen, müdafaa etmeyen, muhafaza etmeyen Müslümanlar gece yarısı kalkıp teheccüd namazları dahi kılsalar vallahi lanetten kurtaramazlar. Ya buyurun halimiz. Şimdi cemiyetin içinde yerinizi tayin edin. Sen istediğin kadar gece yarısı kal, sabaha kadar tesbih çek, tesbih, tehlil, tesbih, tekbir, ne yaparsan yap. Değil mi ki senin mahallende zulüm, ölüm, felaket, rezalet hissediyor, hiçbir şey bulamazsın. Emri bil maruf yapacaksın. Bütün gücünle hadis-i şerifin devamını arz ediyorum. وَلَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْكِفًا يُدْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا. Haksız yere bir adamın dövüldüğü, bir adamın anasına, avradına sövüldüğü, dövüldüğü, hakarete maruz kaldığı bir mahallede sizden hiç kimse bir dakika oturmasın. فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلٰى كُلِّ مَنْ حَضَرَهُ ح۪ينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْ. Orada bulup da o mazlumu, haksız yere dövülen ve sövülen adamı müdafaa etmeyen, edemeyen Müslümanların üzerine Arş-ı Âlâ'dan devamlı olarak lanet iner. Hadis-i sahih. Bunlar bir facia. Bakınız, işte bu gibi ayetlerden ve hadis-i şeriflerden dört mezhebin imamı şu hükme varmışlardır. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye. Vazifelerimizin ne olduğunu anlayalım diye. Ne me lazım demeyelim. Canım karışma, ne yaparsa yapsın dememek için. Vazifelerimizin neler olduğunu bilmek için söylüyoruz. Bu hakikatlerden, bu hükümlerden şu neticeye varmış alimlerimiz. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerinin ortaklaşa hükmü şu. Müslümanlar camilerde toplaşıp yahut nerede bulunuyorlarsa, bulundukları mescitte, mahallede, mevzide, makamda, mekanda neredeyse, namaz esnasında dahi, namazın dışında zaten bütün gücünle çalışacaksın. O gayet tabii ama bir de var ki toplaşmış namaz kılıyorsunuz. Allah'ın huzurundasınız. Farz olan bir namaz, mesela sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Çok mühim bir farz, çok mühim bir namaz. Ya öğle namazının farzını kılıyorsunuz. İkindi akşam yatsı, ya cuma namazının farzını kılıyorsunuz. Cemaat olmuşsunuz, imama uymuşsunuz. Bir yerde namaz esnasında Allah'ın huzuruna bulunuyorsunuz. Tam o esnada bulunduğunuz mahallede, muhitte birdenbire bir Müslümanın zulme uğraması karşısında imdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bağırıp feryat edip de o namaz kılan Müslümanlar, o zulme uğrayan, felakete uğrayan, dövülen, söylen, hayatı tehlikeye düşen o Müslümanın imdattan kurtaran yok mu diye feryadını, figanını namazdayken işitirlerse derhal namazı bozup o Müslüman imdadına koşması farz olur diyor. İslam'ın hükmü bu. Dört meseleden hüküm nedir? Sen hala çek bakalım tesbihini. Sen hala çek bakalım evradını. Memleket gidiyor, demir batıyor. Derhal o kıldıkları farz namazı bozacaklar, bırakacaklar, terk edecekler. O imdada koşacaklar. Gitmezlerse ne olur? İmdattan kurtaran yok mu diye bağırıldığı halde, feryad-ı figanın sesi işitildiği halde, o Müslümanlar o farz olan namazı bozmazlar da namaz kılmaya devam ederlerse hepsi birden cehennemi konurlar diyor alimler. İslam'ın hükmü budur. E şimdi gel bakalım, aman kimseye ses çıkarma, aman kimseye karışma, aman efendim kendi işinle meşgul ol, aman aman ha aman ses çıkarma. Neresinde bunlar Müslümanlığın? Neresinde İslamiyetin bu hükümler? Lanet yağıyor. Hiçbirimiz kurtulamayız. Bu zulüm, bu cemiyet İslamlaşmadıkça, cemiyetin tamamını Kur'an'ın hükmüne bağlamadıkça hiç kimse kurtulamaz. Sokaklarınızı, caddelerinizi, çarşınızı, pazarınızı, mektebinizi, üniversitenizi, radyonuzu, her şeyinizi İslam'ın hükmü altına almadıkça hiçbirinizin hayatı yoktur. Ne burada ne orada. Lanet ya diyor Resulullah. Bakınız, bu noktaya gelmişken İslami bir hükmü de arz etmeden geçmeyeyim. İslam hukukunda bir hüküm var, bir mesele var. Çok kısa olarak arz ediyor. Aslında fıkıh kitaplarında çok geniş izah edilmiş. Mesele çok geniş. Ben özet olarak kısa nakledeyim. Bakınız. Eğer bizim cemiyetimiz İslam cemiyeti olsaydı, yaşadığımız toplum, yaşadığımız cemiyet İslam cemiyeti olsaydı, İslam hukukuna göre hayatını devam ettirecekti. İslam hukukuna göre. İslam hukukuna göre, bakınız, İslam hukukuna göre cinayetlerle alakalı bir hükmü söyleyeceğim size. İnşallah aklınızda tutarsınız ve İslam'ın bu mevzudaki hükmünü unutmazsınız. Mesela bir mahallede Müslümanların oturdukları, Müslümanlarla meskun olan, Müslümanların oturduğu bir mahallede, bir muhitte, bir de baksanız ki bir adamın gırtlağını sıkıp öldürmüşler. Veya geçen gün gördüğünüz gibi ellerini, ayaklarını, boğazını bağlamışlar, öldürüp çuvalın içine atmışlar, mahalleye atmışlar. Cinayet bunlar. Müslümanların oturduğu bir mahallede oluyor bu hadise, dikkat edin. Böylece işte mutlaka boğularak, kurşunla, bıçakla, sopayla öldürülmüş olduğu anlaşılan bir ölü, bir maktul Müslümanların mahallesinde bulunsa, bulundu, katil belli değil. Maktul ortada, öldürmüş atmışlar ama katil belli değil. Katili belli değil. Bu mesele İslam hukukuna göre, dört mezhebe göre nasıl halledilecek? Nasıl bir hükme varılacak, nasıl sonuçlanacak? Dört mezhebe göre bu meselenin çözümü, bu meselenin neticesi nasıl olacak? Dikkat! Müslümanların oturduğu bir mahallede öldürülmüş, kafasına vurulmuş, kurşun sıkılmış, gırtlağı sıkılmış, öldürülmüş bir insan, bir kimse bulundu. Ne olacak şimdi? Nasıl neticeye varacaksınız? İslam hukukuna göre meselenin çözümü nedir? Arz ediyorum. O öldürülmüş olan insanın, öldürülen maktulün yakınları, evliyayı katil diyor kitapta. O öldürülen insanın mütevelli insanları, yakınları, varisleri, oğlu varsa oğlu, kardeşi varsa kardeşi, karısı varsa karısı, neyse, öldürülmüş adamın yakınları o mahalleye gelirler. Bakın, o ölünün bulunduğu mahalleye gelirler, bir tahkikat yaparlar. Katil belli değil ama öldürüldüğü yer belli, bir mahalle, insanlar var, insanlar yaşıyor orada. O öldürülmüş insanın akrabası, varisleri, yakınları gelirler mahalleye. Orada, o mahalleden 50 tane erkeği seçerler, 50 tane erkek seçerler. Kapı kapı gezerler, o mahalleden 50 kişiyi intikap ederler. 50 kişiyi mahkemeye çekerler. 50 kişi. Peygamber-i Zişanımız 49 kişi olmaz buyuruyor. Mutlaka 50 kişi olacak. 50 kişi bulunmazsa, şimdi hükmü gelecek arkada, hakimin huzuruna 50 kişiyi çıkartırlar. Gelin bakayım buraya. Hakim tarafından bu 50 kişiye yemin teklif edilir. Yemin. Yemin arz edilir. Bu 50 kişiye teker teker birinciden başlanarak 50'ye kadar hakim, İslam hukukuna göre hakim onlara yemin teklif eder. Ne diyecekler? Vallahi billahi biz bu adamı öldürmedik, öldürenin de kim olduğunu bilmiyoruz diyecekler. Yemin. Vallahi ve billahi biz bu adamı öldürmedik, öldüren katilin de kim olduğunu bilmiyoruz. 50 kişi böyle yemin edecek. İslam hukukunda. Bu mevzunun ismine hukuk-ı İslamiye'de kasame deniyor. Kasame, yemin etmek. Bu 50 kişi yemin etmek suretiyle kısastan kurtulurlar. Yani o cinayeti işleme zannından ve şüphesinden kurtulurlar. Ama cezadan kurtulamazlar. 50 kişi. 50 kişi yoksa, mesela 49 kişi ya 45 kişi bulundu, 45 kişiye yemin ettirilir, o ayrıca 5 kişinin yerine diğerlerine ikinci defa yemin ettirilir diyor burada. Ama 50 kişi olacak. Yemin ettikten sonra mahalle ahalisinin, o öldürülen insanın bulunduğu mahallenin ahalisinin mükellef erkekleri üzerine kan parası taksim edilir, diyet. İslam hukukunda kan parası diye bir şey var, diyet deniyor, diyet. Öldürülen adamın kan parası. Kan parası. Diyetin, öldürülmüş bulunan bir kişinin kan parası, diyet parası da altın olarak 4 kilo 800 gram altındır ceza. 4 kilo 800 gram altın. Altın yoksa altın yoksa 200 tane sığır veya 2000 tane koyun kan parası. 2000 tane koyun bedeli kaç lira ederse o öldürülmüş adamın kan parası diyeti ortaya çıkar. Veyahut altın üzerinden 4 kilo 800 gram yani ortalama 5 kilo altın olarak o öldürülmüş adamın çocuklarına, varislerine kan parası ödenir. Kim ödeyecek bunu? İşte burada mesele geliyor. Mesele burada başlıyor. Bu 50 kişi biz öldürmedik, öldüren de görmedik de yemin ettiler ya, kısastan kurtuldular ama kan parası ödemekten kurtulamadılar. İslam diyor ki gelin bakayım buraya 50 kişi. Sizin mahallenizde adam öldürülüyor da sizin nasıl haberiniz olmuyor? Sizin mahallenizde anarşistler geziyor, silah patlıyor, adam öldürülüyor, katiller, caniler, zaniler mahallenize girip çıkıyor da nasıl haberiniz olmuyor? Gelin bakayım, siz bu öldürülmüş adamın çocuklarına 4 kilo 800 gram altını siz ödeyeceksiniz diyor. 4 mezhepte hüküm böyle. Ve eşit şekilde kan parasını o mahallenin mükellef erkeklerinden 50 kişiye taksim edip cezalandırıyor. Niye mahalleye sahip çıkmadınız? Niye adam öldürülüyor da farkında değilsiniz? Neredeydiniz? Mahallenizin namusunu, insanını, haysiyetini neden korumadınız diye ceza olarak İslamiyet onlara kan parasını mahalleye ödettiriyor. Hukuk İslamiye budur. Bu mevzuyu da yine bütün Arapça fıkıh kitaplarında Arapçayı bilen kardeşlerimiz okuyabileceği gibi yine Ömer Nasuhi merhum hocamızın yazdığı Kamus namındaki fıkıh kamusunun 3. cildinin 157 numaralı sayfasında okuyabilirsiniz bu hükümleri. Bu hükümden şu hikmet çıkıyor. Muayyen kimselere ait her mahalle, Müslümanların oturduğu mahalleler her semt ahalisi için lazımdır ki o saha ile, o mahalle ile alakadar olsunlar. Orasının emniyetini muhafazaya çalışsınlar. Deme lazım demesinler. Orada tecavüze uğrayan insanların yardımına koşsunlar. Bir takım alçakların bulundukları yerlerin asayişini ihlal etmelerine meydan vermesinler ve oradaki insanların ırzına, namusuna sahip çıksınlar Müslümanlar. Deme lazım. Beni alakadar etmez, beni ilgilendirmez demesinler. Herkes ailesiyle alakadar olduğu gibi komşusuyla, mahallesiyle, mahalleye girip çıkan herkesle alakadar olsunlar. Değilse bu gibi bir cezaya derhal İslami açıdan çarptırılıp mahkum edirler. Böyle bir mahallede bir kişinin ölü bulunması oradaki ahalinin vazifelerinde müsamaha ettiklerini, İslami vazifelerini yerine getirmediklerini ve neme lazımcı olduklarını gösterir. Binaenaleyh haklarında bir ceza olarak kasame veya diyet icra olunur. Diyet icra. Önce yemin ettirilir, siz bu adamın katilini biliyor musunuz diye yemin ettirilir. Bilmiyorlarsa o ölmüş olan insanın çocuklarına ve varislerine 4 kilo 800 gram altın cezası olarak, kan parası olarak mahalledeki erkeklere o para ödettirilir ve bir daha mahallenin hukukuna sahip çıkmaları istenir. Bakınız yine nasıl günaha, isyana ortak olduğumuzu ifade hususunda İmam Kurtubi şunu naklediyor. İnnen nase, insanlar, Müslümanlar arasında izâ tezâharû bil münker, yani kötülüklere, fenalıklara, Allah'a isyanlara, haramlara karşı birbirleriyle yardımlaşanlar çoğaldığı zaman, zuhur ettiği zaman, günahlar, isyanlar ortaya döküldüğü zaman ne olacak? فَمِنَ الْفَرْضِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَآهُ. O günahları, isyanları, felaketleri gören her Müslümana farzdır ki اَنْ يُغَيِّرَهُ. O kötülüğü derhal değiştirsinler. فَاِذَا سَكَتَ عَلَيْهِ O kötülüklere, fenalıklara karşı bakarlar da sükut ederlerse, aman susun canım karışmayın, sükut edin. Sükut evladır, karışmayın, dokunmayın, kimseye bir şey söylemeyin diye. فَاِذَا سَكَتَ عَلَيْهِ O hadise, o münker karşısında susarlarsa, فَكُلُّهُمْ عَاسِنْ Susan Müslümanlar hepsi vallahi asidir diyor. Hepsi asidir. فَكُلُّهُمْ عَاسِنْ Hepsi asidir. Bütün Müslümanlar isyana ortak. وَكَدْ جَعَلَ اللّٰهُ ف۪ي حُكْمِه۪ وَحِكْمَتِهِ Allah hükmünde ve hikmetinde şöyle bir netice ortaya koyuyor ki وَكَدْ جَعَلَ اللّٰهُ ف۪ي حُكْمِه۪ Hükmünde şu neticeyi haber veriyor. اَرْرَاضِ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ Kötülüklere, günahlara, isyanlara karşı sükut eden, razı olan, ses çıkarmayan insanı bir menziletil amili o kötülüğü yapanın menzilinde, makamında görüyor, hayır cezayına da verecek. Bir menziletil amili o günahı işleyenin menzilesinde, makamında, durumunda müpara ediyor. Cenab-ı Hak böyle hükmetmiştir. Evet. Bakınız, İbn-i Vehb namındaki büyük bir alimin de rivayetini arz edeyim. Aynen şunu naklediyor. تُحْجَرُ الْاَرْضُ الَّتِي يُسْمَعُ ف۪يهَا جِهَارًا Bir memlekette cehren, açıktan açığa günahlar, isyanlar, haramlar işlenmeye başladı mı, oradaki Müslümanlar oradan derhal hicret ederler, ayrılırlar. وَلَا يُسْتَكَرُّ ف۪يهَا Orada katiyen istikrar etmezler, orada oturmazlar. Mücadelesini yapacak Müslüman, devamlı olarak mücadele edecek asilerle, zalimlerle, kafirlerle, fasıklarla, münafıklarla, her çeşit vasıta ile mücadelesini yapacak, en son mücadelede yenik düşerse, elinden hiçbir şey gelmediği anlaşılırsa, oradan çekilip gidecek ve hicret edecek diyor İbn-i Vehb. Bütün bunlar bize gösteriyor ki aziz müminler, asil Müslümanlar, müminlerin neme lazım demesi, canım karışmayın, ne yaparsa yapsınlar demesi, boyun bükmesi, ses çıkarmaması, suret-i katiyyede affedilmesi mümkün olmayan bir vebalden başka bir şey değil. Kendimizi aldatmayalım ve kendimizi mesul hissedelim. Bir hadis-i şerifi daha burada kısaca arz edeyim. Rezaletlerin, isyanların, cinayetlerin içinde bizim ne ölçüde payımız olduğunu anlamak bakımından şu hadis-i sahihi yine huzurunuza arz edeyim, fazla uzatmayayım. Resul-i Zişanımız aynen şöyle buyuruyor. Men iştereke fî demi müslimin bişatr-ı kelimetin جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِّنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Aman ya Rabbi! Her kim bir Müslümanın kanının dökülmesine velev bir kelimenin bir harfiyle mesela öldür, vur gibi kelimelerin ilk harfiyle iştirak etse kıyamet gününde İki gözünün ortasında Allah'ın rahmetinden bu adamın ümidi kesilmiştir diye alnının ortasına yazılmış olarak mahşere gelecektir diyor. Men işterake fî beni müslimin bi şatr-ı kelimetin bir kelimenin bir harfi kadar ortak olsa. Caddede mesela adam öldürülüyor, zulmen adam dövülüyor, cinayet işleniyor, eşya çalınıyor, kıyamet kopuyor. Müslümanların buna karşı koyması, müdafaa etmesi, def etmesi, ortadan kaldırması lazım. Tam aksine vur, öldür, kır, dök diyor. Benim bir harfi kadar ortaklık ederse, aynen kıyamet gününde iki gözünün ortasına yani alnının ortasına bu adamın Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir diye alnında bir yazıyla mahşere gelecek diyor. Şimdi bu durumda biz Müslümanlar olarak nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini de izah etmeye artık lüzum kalmadı. Haftaya tekrar buluşmak ve inşallah aynı mesele üzerinde geniş tefsirlerin, izahların, yorumların ve hükümlerin teker teker yine bu kürsüden huzurunuza arz etmek niyetiyle inşallah, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle, ya Rabbi uzaktan yakından gelerek şurada şu mübarek kubbenin altında toplaşan, bekleşen kulaklarını, gözlerini ve gönüllerini senin ahkamına, senin kitabına veren şu mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bahusus her gün biraz daha isyanların, günahların, küfrün, dalaletin, şirkin kabardığı şu cemiyeti bir an evvel İslami cemiyete tebdil eyle ya Rabbi. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en kısa zamanda mahkum eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin duasını kabul eyle ya Rabbi. Bu dersleri dinleyip, anlayıp, icabına göre amel eden, emri bil marufu memleketin her tarafına götürmeye, yaymaya çalışan mümin kardeşlerime zafer nasip eyle ya Rabbi. Neme lazımcı Müslümanların günahlara ve isyanlara karşı gözünü kulağını kapatıp kendi aleminde yaşayan perişan Müslümanlar sınıfına bizleri ilhak etme ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki aşk ile beraberce buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu imanla, bu şehadetle, bu ikrarla huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'a Kur'ani bir idare nasip eyle ya Rabbi. İçimizde bizi cehenneme sürüklemek isteyen her gün ve her çeşitli günahlarla neslimizi, gençlerimizi cehenneme, Allah'ın azabına götürmeye çalışanlara fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.